Trece mama Radului, trece mama Radului, Radu mami Radule. Din ochii negri lăcrimând și de Radu întrebând, Radu mami Radule. N-ați văzut pe Radu mami? L-am văzut la crâșma stanii, unde-și bea drumeții banii și haiducii gologanii, Radu mami Radule. Unde-și bea drumeții banii și haiducii gologanii, Radu mami Radule. Radu bea și chefuia, poteram-i-l urmărea. Radu bea și chefuiește, poteram-i-l urmărește, Radu mami Radule. Radu bea și chefuiește, poteram-i-l urmărește, Radu mami Radule. Tăte Radu lelecat, ori vrei să morim pușcat? Nu-s femeie cu năframă să mă dau de bună seamă, Radu mami Radule. Și-s voinic cu fruntea lată, nu mă dau pe voi o ceată, Radu mami Radule. Nu-s femeie cu năframă să mă dau de bună seamă, Radu mami Radule. Și-s voinic cu fruntea lată, nu mă dau pe voi o ceată, Radu mami Radule.